Daniel Olzomendi, egunon. Egunon. Zu Euskalirigun elkargoko autetxe zira, presidente orde ere, eta irisgarritasunaren gaia jorratzen duzu. Hor, aldiuntan, numerikoa, errekoetxean webguneak obetu behitzeko sedearekin elgar web dispositiboa sortu duzue. Reguzu, biskat, zer den dispositibo hori? Bon, lehenik nahi nuke azpimarratu web guneak, internet gune horiek. Ez gira ohartzen gu bainan alemen urritasunei buruz problemak dituztenak. Ara, badituzte tresnak irakurtzeko eta espalimada web gune bat untsa egina astapenetik nahi bauzu, zure tresna ezin du irakurri, eta zu elbarritoa balimazira, ezin duzu irakurri, behaz webgune hori itxura balimazira, edo zure sagia bakizu, ez balimauzu atxitzen ahal eta ara ikaran balimazira adibidez, bergauza da. Ez gira hortzen, baina bada numerikoari buruz irisgarritasun bat, l'accessibilité numerik erraiten dena, eta badu hamar urte legeak erraiten duela webgune horiek aplikazio ezberdinak, oai gure telefonetan eta abar, behar dutela errespetatu irisgarritasuna. Ez da egiten, eta errandugu behar ginuela atxulotuki gai horri buruz urrunago joan, eta gure teknikalariekin, herri elkargoko bi teknikalariekin, eman dugu lan bat antik batzordearekin, l'agenz numerik eskolerikoa, eman dugu lan bat egiteko tresna hori idekia izan dena dener, eta tresna hori da, ez da webgune bat, baina webgune bat egiteko tresna, errena behita soklo, komend edzen dena, hara oinarri bat, eta oinarri hori jadanik irisgarritasuna riburuz konforme da. Lortu dugu behaz egitea oinarri aman komun hori, elgar web, eta elgar web hortaik aski da kasik apaintzea, betetzea zure tekstoa, euskaraz ezartzea ere, elebidunez ere ezartzea, eta zure webgunea baduzu. Beaz, kalko bat da pixka bat azkenean, ezan duzu lehuntze ziburu eta senperen egin dela, sot ziburu izan dela zinez lehena eta hortik atera direla beste bat, zure kalko bat bezala da pixka bat hori da, aplikatzen dena egiko etxe guztietan nahi balima da. Hori da, tresna hortan, oinarrizko tresna hortan, badira opzio ezberdinak, zexek katzen duzun, formuler bat, informazio ezberdinak, inskriptio modu bat, eta abar, eta zur hautatzen duzu. Adibide konkretu bat hartzeko, herri tipiago bat, nahi balima du, bere webgunea egin. Hara, erran dezagun, herri tipi batek ez du orain arte webgunerik. Nahi luke egin. Ebe hor, hartzen du, oinarrizko aman komun tresna hori, hartzen du, hori kitoik da. Eta gero, beste norbaitekin, lanian ari da, translucid zaiten alda, hemen tokiko enpresa bat, aditua dena irisgarritasunari buruz, egiten duzu, merkeago egiten duzu, zure webgunea, merkeago, badakizu irisgarritasunari buruz konforme zirela, eta gehiago dena ekokonzeptzioa badu, errana behita, CO2 gutiago eta energia gutiago konsumitzen duela. Justuk, epatuko dugu, ekonomia horiek ten dela, ez dela inbeste kutsakor, mena lehenik, irisgarritasuna praktikoki webgune hauetan zer egin nahi du. Nola, jendorea iristen da, eltzen dira webgune hori irakurtzen, ikusten, nahiz eta elbarrituak izan. Bi adibide hartuko ditut. Itxua balimaniz, badut media, irakurtzeko media bat badut, eta media horrek behar du irakurri, behar du olertu webgune hori, eta hor, webgune hori egiten delaik, behar da logika bat egin, hori gero irakurtzen ahal izaiteko. Hori lehen gauza. Bigarren gauza, gaizki ikusten bali maut, behar dut kontrastak gehiago, behar dut zoomatu erreski, eta horiek guziak, ara, konforme dira webgune horietan. Bere ala egingarri lehen hori aldean. Hori da, behala egingarri astapenetik. Beste gauza bat, ikara bali maut, ene eskiekin, ez bali maut eta sage hori untsai hiltzen ahal, be nahi dut ene tablogari egin, eta hor ere pasatzen da leku batetik besterat, eta hor ere adibidez formuler ezberdinak behar ditut, kontaktua bereziki, eta hor biziki erreski lortzen dut. Webgune hori ez da difente, ez duzu erraiten ahal, zu ikusten balimauzu, ez balimauzu arazorik, ez duzu olertuko irisgarritasunari buruz konforme dela, ara ez konforme. Da behar ordian balimazira, hor bai, difentzia balimada. Eta uste dut gure herri elkarri elkargoak eman duela garantzia behaz bere biztanle guzientzat zerbitzuak izaitia eta irisgarritasun misio hori ere manez, president orde bat ere ezariz politikoki erra nahi du ara zer zen gure herri elkargoaren nahia. Hori zen behaz denentzat hori konforme izaitia eta hor uste dut harri batez bisuri baino gehiago iten dugula zen eta hor herri gotior batzuek lan bat eman dute estatuak lagundu gitu ere azkarki finantza mailan eta bakotsak egiteko orde bere webgunea ez elgarrekin tresna hori elgar web lekean ezarri dugu eta orain baliagarri dena orain herri guzientzat eta azken finean asmoa zer litaike ebe herri guziek aukera eta hori da egun gertatzen dena herri guziek aukera ukanen dute webgune bat konforme izaitia, webgune bat izaitia, erren nahi da merkeago ukaitia, konforme izaitia eto ekokonzeptzioari buruz ona izaitia. Justuki, ekokonzeptzioa aipatuko dugu, akigulako numerikoak, webgunek, kutsakorrak direla, server handietan stokatuak dira, berdira, oztu server horiek, hori mundu mailako zerbait bada ere, kutsakorra dela, hori ere aurre egiteko, ez berdinki sortu dituzue webgune horiek, harinagoak, simpleagoak, bide hori gabe, nola ibilidea hori? Bai hori da, ekokonzeptzioa da itia webgune bat inahala energia guti xautzen duena. Eta egia da, bakizu irudiak, karuzel delako horietan, bakizu irudiak eta itzultzen behitira aldiguzietat eta irudi polit batzu ikilan edo bideo luze batzu adibidez, hori biziki kutsakor dira zen eta biziki energi borrak dira, baliatzen dute energia hainitz. Eta ordean, horiek dira, kendu behar, uste dut, heldu den mundua, edo guai eraiki behar dugun mundua, dela mundu berri bat. Nun, beharrezko ez diren gauzak eta energia konsumatzen duena behar dira baztertu. Eta ordean, hori beharrezkoa da, eta hor ere pedagogia inmerko da, zen eta webgune bat izan behar da efikaza. Izan behar da, zerbitzu bat bezala. Eta ez kutsadura egiten duena mugari gabe. Ziki apaindua. Hori da. Eta bainan kasu, galere, nahi nuke baztertu ideia bat. Ez du egan nahi webgune hori ez dela goxua izanen, ez dela pulita izanen, bai denak egiten aldira. Eta zoaz ikustat, behaz, Ziburu, Senpere eta Lehuntzeko webguneak. Finitzeko, egin dugu iruleen horiek, ama bos bat interesatuak ere, hori edatzeko bidean da, hasteko. Bai, hori da, jadanik badu gazte bat, Jean-Renek eta Tani izenpetu dugun gutu batean proposatzen dugu herri guzier zerbitzu hori, ganez lekian dela, posible dela, eta haste batez jadanik hamost herriek erantzun dute, ganez bai gu interesatia gira, biztan dena, hor uste dut kalitate guziak baditugula, webgune batentzat, herrientzat, denak irabazle gira hortan, eta zendako irabazle gira zen eta mutualizatu baititugu bai espertiza, jakiteko jakintzun hori, eta ere diru ahalak, behaz, eta hor denak elgarrekin, izan dain herri haundi edo txipi, ebe denak ber zerbitzua ukanen dugu, eta sustut gure biztanle almen urritasunari buruz, beha diren biztanle guzien dako. Eta nolatzen mendi, mil esker? Mil esker zuri.